Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Günaydın, iyi günler. Herkese Bisiklet Zinciri'nde bugün Coen kardeşlerin yaptığı filmlerde, yazdığı senaryolarda sahneyi bütünleyen, hatta sahnede altını çizmek istedikleri öğeleri sesle, müzikle nasıl kullanıldığını konuşacağız. Dolayısıyla bugünkü seçkilerde, müzik seçkilerinde Coen kardeşlerin filmlerinde tercih ettiği ama hangi sahnede, niçin tercih ettiğine de biraz belki de vurgu yaparak birkaç programlık Coen kardeşler ve filmlerindeki sound ve müzik etkilerini, tercihlerini ve sebeplerini birazcık konuşmak istiyorum. Bu konuda oldukça çok fazla yazılmış makale var. Fakat daha çok bir film tekniği açısından, o perspektiften bakılmış. Biraz daha biz yine her zaman olduğu gibi tersine çevirip müzikten yola çıkarak sahnenin nasıl etkilendiğini biliyorsunuz, birçok programda konuştuk. O varsayımla, yani biraz her zaman olduğu gibi kognitif, nöromüzikolojik bağlamda Coen kardeşlerin soundla ve müzikle, yani filmlerinde kullandıkları ses ve müzikle ilgili konuşalım. Thank you. Four Brothers Where Art Thou adlı filmde Man of Constant Sorrow adlı parçayı dinledik. Coen kardeşler deyince bu filmin ve bu filmde kullanılan biraz önce de dinlediğimiz müzik oldukça çarpıcı. Çok kısaca Coen kardeşler kimlerdir? Bir bakalım. Joel David Coen 1954 doğumlu olan ve Ethan Jesse Coen o da 1957 doğumlu. Beraber film yapımcıları olarak birlikte yazdıkları senaryolar, birlikte yönettiği filmlerden sonra artık bir şirket ismi gibi Coen Brothers, Coen kardeşler olarak karşımıza çıkıyorlar. Tabii Coen kardeşler deyince basit bir araştırmayla da zaten en çok seyredilen, en çok da tutulmuş filmleri arasında hemen sıralanan Miller's Crossing, Fargo, The Big Lebowski, No Country for Old Men, A Serious Man, True Grit ve Inside Llewyn Davis ki sonuncusu 2013 yılında çekilmiş. 1990 ile 2013 arasındaki bu 7 film onları aslında film dünyasında çok unik kılan bir takım elementlere sahip olması bakımından da önemli. Tabii filmlerin hemen hemen tamamını beraber yazıp, yönetip, üretiyorlar. Belki 2004'teki Lady Killers adlı filmde kardeşlerden Jewel olan, 54 doğumlu olanın yönettiği söylenebilir. Ethan'ın da filmin prodüktörlüğünü üstlendiğini söyleyebiliriz. Ama onun dışında filmlere beraber ortak imza atıyorlar. Çeşitli dallarda tam 13 akademi ödülünün de sahibiler. En orijinal senaryoda Fargo'yla. No Country for Old Men'de ise en iyi film, yönetmen, uyarlanmış senaryo dalında akademi ödüllerinin de sahibiler. Bütün kariyerleri belki de kardeşlerden Joel'un production assistant olarak bilinen işte yönetmen yardımcılığı mı diyelim. Müzik ve film endüstrisinde editingler yaparak yani bir takım kesme biçme işleri yaparak müziğin ve görüntünün üzerine kendini yetiştirdiği söylenebilir ve çok kısa bir süre sonra yani bu işleri birkaç yıl yaptıktan sonra ilk Blood Simple filmiyle 1984'te ilk yine yazdıkları ve yönettikleri filme imza atmış Coen kardeşler. Ama asıl kariyeri 1990'da çok üst noktalara çıkmış. Zira 1990'la birlikte işte biraz önce adını andığı Miller's Crossing gibi, Barton Fink gibi filmler hemen peşi sıra çıktıktan sonra 90-91'de ki tabii bunlar da aynı zamanda işte Altın Palmiye gibi Cannes Film Festivali ödüllerini de aldıktan sonra artık toplumun dikkatini iyiden iyiye çeker hale geliyor. Fakat bu kardeşlerin özgün film sanatında müziğin yerini konuşacağımız için Coen kardeşlerin tüm kariyeri, yaptıkları film teknolojisi, film tekniği, filmografi açıdan konuya ilgili olanların internetten rahatlıkla araştırma yapabileceklerini düşünüyorum. Fakat bu kardeşlere özel, tıpkı yanılmıyorsam bir buçuk yıl önce yine bu programlar serisinde Tarantino'yu yaptığım zaman bu kardeşlere özel bir müzik kullanım tekniği var. Hatta sadece müzik değil, soundtrack, her türlü efekt kullanım özelliği var. Açıkçası ben hem Tarantino'nun hem Coen kardeşlerin filmini seyrederken filmi bir kere de sessiz seyretmeyi tercih ediyorum. Böylece güzel bir deney de oluyor. Çünkü gerçekten kontrastları özellikle seçtikleri müziklerle görüntüdeki kontrastlardan yola çıkarak hem şiddetin boyutunu hem de algısını değiştirmeyi başarıyorlar. Bu konuların ayrıntılarını konuşmaya başlayabiliriz ama isterseniz meşhur Big Lebowski filminde kullandıkları Just Dropped In adlı parça dinleyelim. To see what condition my condition was in. I watched myself cry. This morning with the sundown shining in, I found my mind in a brown paper bag. But then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. My condition was in. I pushed my soul in a deep dark hole, and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much, I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. My condition was in. I said I just dropped in to see what condition my condition was in. To See What Condition My Condition Was In adlı parça dinledik. Big Lebowski'de kullanmışlardı Coen kardeşler. Şimdi Tarantino'da örneğinde olduğu gibi kendi yazdıkları senaryolarda aslında filmin ciddi filmde bile enteresan komik unsurlar ya da komediye dair ipuçları barındıran sahnelere yer verir Coen kardeşler de. veya çok ciddi bir soygun sahnesinde olduğu gibi ya da işte bir silahlı çatışma ya da bir gangster sahnesinde olduğu gibi öyle bir müzik seçkisi, öyle bir müzik seçer ki ve bu müzikleri de çok muhtemelen dinlediklerinde onlara hissettiren, onların hissettiği duygular neyse onu modelleyerek sahneye o müziği koyar. Örneğin işte biraz önce dinlediğimiz müzikte olduğu gibi gangster filmlerinde çatışma sahnelerinde birdenbire bu konuyla çok alakasız gibi gözüken film müziği, ki bu film için bestelenmemiş de olsa film için kullandığı müziği diyelim daha doğru olur, mevcut sahneyi, görseli tamamen değiştirmek niyetiyle kullanılır. Ama hangi anlamda değiştirmek? Aslında yapılan bazı araştırmalar ilginç sonuçlar veriyor. Örneğin işte Jüsli'nin de müzik psikolojisinde, müziğin etkileri konusunda, algılamalarda yapacağı etkiler konusunda örnekler verirken bazen sahnenin acı veren, üzen bir sahne olmasını İşte klasik anlamda en çok yine buna çok uyan, acı veren, üzen müziklerle döşendiğini görürüz. Fakat bu aslında gerçekten etkiyi arttırır mı? Arttırabilir. Sonuçta hem görsel hem işitsel olarak bir üzüntü konveyeden, üzüntü aktaran malzemelerle karşı karşıyayız. Fakat bunun tersi yapıldığında, yani örneğin şiddet içeren bir sahnede yumuşak, şiddeti hiç de çağrıştırmayan bir müzik kullanıldığında durum ters mi teper? İşte bu aslında düşündüğümüz gibi değil, tam tersi. O kontrast tıpkı grinin üzerinde bir siyah düğme ile beyaz zemin üzerinde duran siyah düğme arasındaki fark gibidir. Yani kontrast açıldıkça diğerinin birbirine olan etkisi artar. Çok muhtemeldir ki Coen kardeşlerin espri olsun diye buradaki müzik seçimleri bu şekilde yapılmamıştır. Ama bununla ilgili onların fikirlerine de yer vereceğim. Böylece hem birazcık filmlerde gördüğümüz, sahnelerde kullanılan müziklerin stratejisiyle ilgili biraz bilgi sahibi olabiliriz. Hem de sonuçta Coen kardeşlerin gerçekten de çok ilginç olmakla birlikte bir o kadar da eğlenceli bir müzik seçkisi var. Onları da dinlemiş oluruz isterseniz. Bir tane daha dinleyelim. Hotel California biliyorsunuz Eagles'ın parçası ama Gypsy Kings'in de bir versiyonu var. Burada işte Big Lebowski'yi seyredenler bilir ki Jesus Quintana pembe üniformasıyla gelip bowling oynarken enteresan bir dans yapar. Coen kardeşler fonda bunu kullanarak resmi işitsel olarak tamamlamıştır diyebiliriz. Sentí de nueve la voz que llamando desde yo a despertar. Lebowski adlı filmde kullanmışlardı Eagles'ın Hotel California'sının Gypsy Kings versiyonunu. Gigi's Quintana'nın garip pembe bowling üniformasıyla prima donnalığını yaptığı yerde. Carter Burwell, Coen kardeşlerin en çok çalıştığı film bestecilerinden bir tanesi. Burada Burwell'ın en önemli özelliği Coen kardeşlerle çalışırken filmlerinde aslında bilinen folk ve klasik melodilerin tekrar orkestrasyonunu yaparak filmlerinde kullanmaya çalışması ki bu Coen kardeşlerin ilk filmi olan Blood Simple'ından beri bu şekilde sürmüş. Yine ilk filmlerinden sayılabilecek Rising Arizona'da gene müzik film senaryosunu yorumlamak için izleyicilere neredeyse ilginç kopyalar vermektedir. Örneğin işte Doktor Ed'in çocuğu olmayacağını söylediği zaman fonda Lonesome Desert Winds, Yalnız Çöl Rüzgarı gibi tematik seçilmiş müzikler vardır ve filmde sürekli kullanılan antik koral diyelim, Greek chorus, yine leitmotif gibi çeşitli temaların sesle özdeşleştirilmesine yardımcı olur. Tabii burada birlikte çok çalıştıkları Burwell'ın bu filmde Beethoven 9. senfonisinin neşeye şarkı melodisini banjo ile birlikte kullanması onun çok sıklıkla yaptığı bir teknik. İsterseniz oradan o müziği dinleyelim, Way Out There. Burada tabii Nicolas Cage'in bir sahnesindeki bir sürü kafa karıştırıcı elemandan bir anda bu müzik kullanılarak aslında karmaşık gibi gözüken bir sahneyi daha da histerik yapmak için çok iyi bir audio tercih olarak söylenebilir. İşte hani öyle sahneler vardır ya, bir elinizde bir şey vardır derken size bir şey tutuşturdular, o sırada işte polisler kovalamaktadır derken işte polisin elindeki köpek kurtuluverir. Yani bütün bu sahne aslında sanki bir yani komedi parçası gibi görülebilir müziksiz ama müzikle beraber enteresan, histerik bir sonuca götürüyor. Way Out There. Hee hee hee. Raising Arizona'dan bahsetmişken Way Out There'i dinledik. Filmlerde her ne kadar popüler müzikten örnekleri çok görsek de bunun dışında müzik kullanımının olduğu filmler de var. Mesela Fargo. Aslında Fargo'da tabii o soğuk ve rüzgarlı sert iklimi hissettirmek için hiçbir şey kullanmaması da önemli bir strateji tabii. Ama yine de o filmde Carl ve Gear'ın arabada otururlarken arabada radyoda These Boots Are Made for Walking adlı parça çalar ki bu birçok kişiye göre yine ünlü film yapımcısı ve yönetmen Stanley Kubrick'e bir göndermedir. Çünkü o Full Metal Jacket adlı filminde kullanmıştı bunu. İsterseniz o parçayı dinleyelim. These Boots Are Made for Walking. Me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box to match it, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Coen kardeşlerin kullandığı müziklerden örneklerle devam ediyoruz. Unutmayın, haftaya bu programı devam ettireceğim. Çünkü bazı teknik bilgileri önümüzdeki hafta biraz daha fazla açmak istiyorum. Bugün Coen kardeşlerin filmlerini sadece renkli kılmakla kalmayıp değerine değer katan müzik seçimlerine devam edelim. Danny Boy dinleyelim isterseniz. Miller's Crossing'den gene. Tabii bu da gene kurşunların havada uçuştuğu sahnelerdeki kontrastı yaratmak için Tarantinovari veya Coen kardeşler bari bir eşitsel görsel malzeme kontrastına örnek. Danny Boy. Oh Danny Boy, the pipes are calling. From glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the roses are falling. It's you. It's you must go, and I must go. Crossing'den, o filmde kullandıkları Danny Boy adlı parça geldi. Şimdi Big Lebowski'yi izleyenler hatırlar, film başlarken Sam Elliott mektubu okur. Orada işte ahbaptan, The Dude'dan bahseder. Orada The Man in Me adlı Bob Dylan'ın parçasını kendilerine göre yine bir parça stilize ettikten sonra fonda duyarız. Aslında birçok kişiye göre işte bu Dude dediğimiz ahbap olan Jeff Bridges'in canlandırdığı karakterdeki o korkunç vurdum duymazlığı, bir o kadar da sinirceli yapıya da sahip olmasının getirdiği garip, sanki hepimizin içinde o Jeff Bridges'in oynadığı işte Dude ahbap karakterinin var olduğunu hissettiren bir garip ambivalans duygu yaratır. Yani daha doğrusu duygunun kendisi ambivalanttır ama işte bornozuyla gidip alışverişte işsizlik çekiyle işte 38 sente mesela süt alır, terliklerle dolaşır. O kadar rahat gözükür ki ama bir o kadar da başına gelen olaylarla birlikte o içindeki gergin, nevrotik adamı da görürüz. Bu ikisi arasındaki kişisel formatta Coen kardeşlerin biraz önce de dinlediğimiz müziklerle beraber bu müziği, onun aslında bu tembel tarafını, tembel de demeyelim ama bilmiyorum hangi sıfat kullanmak lazım ama iplemez diyelim tırnak içinde tarafını çok da iyi yansıtır. Onunla ilgili Sam Elliott'ın mektubu okurken fonda bu müziğin çalması da o yüzden gayet ilginç bence. The Man in Me. Take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. Sets my he doesn't want to turn into some machine. Take a woman like you to get through to the man in me. Lebowski filminde Sam Elliott ahbabı tanıtırken mektubu süslemişti. Biraz önce dinlediğimiz Bob Dylan'ın bestesi The Man in Me. Coen kardeşlerin filmlerinde kullandığı müzikleri bugün dinliyoruz. Üzerine biraz konuşuyoruz. Teknik analizleri yapmaya önümüzdeki haftaya da devam edeceğim. Onunla ilgili yazılmış bazı makaleler var. Onları bir iyicene gözden geçireyim, okuyayım ki daha doğru bir bilgi vereyim. Bugünkü programı onun yine A Serious Man adlı filminde kullandığı Somebody to Love adlı parçasını dinleyelim. İşte filmin sonunda acaba ne oldu diye bir soru işareti bıraktırır A Serious Man'de. Fakat Larry'nin kulaklığından duyulan bir müzik vardır. İşte Somebody to Love. Bunun tabii optimistik bir müzik mi, depresif bir müzik mi, korkutucu mu yoksa ne oldu tam anlaşılmayan, her birisinden bir takım unsurlar taşıyan, daha doğrusu bir besteye sahip olması sürpriz değil. Çünkü filmin sonunun nasıl bittiğiyle ilişkin zaten böyle bir açık kapı bırakmak için seçilmiş iyi bir müzik. Somebody to Love. When the truth is found to be love. Somebody to Love'la bitirelim bugün. Coen kardeşlerin filmlerinde kullandıkları ses ve müzikleri konuşuyoruz. Bugün onun önemli filmlerinden bazılarının müziklerine değindik. Fargo'dan These Boots Are Made For Walking, Big Lebowski'den Hotel California ve Just Dropped In'i dinledik. Raising Arizona'dan Way Out There dinledik. O Brother Where Art Thou adlı filminden de Man of Constant Sorrow'u dinledik. Dinlemeye de devam edeceğiz ama biraz daha film görseliyle müzik işitselinin Coen kardeşlerin perspektifinde nasıl bir araya getirildiğini konuşmanın bilimsel altyapılarını da sizlere vermeye çalışacağım haftaya. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'undan da program ayrıntılarına vesaireye bakmak mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.